Lavies Estetik Klinik çalışanlarına ve değerli iş etmecisine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz katkılarından dolayı. Efendim bir saatimizi de geride bırakıyoruz. Evet, bu arada Taşkın Bey yazmış bize. Şimdi trafiğe çıkacağız. Kulağımız sizde. İstanbul'un trafik stresini Akdeniz FM ile üzerimizden atacağız. İşe gidiyoruz. Akdeniz FM dinleyicilerine sevgiler, sizlere de sevgiler olsun demişler. Ve bir de resim göndermiş efendim. Eski Antakya evlerinde bir sokak. Siyah beyaz böyle. Paylaşmakta bir sakınca yok değil mi? Bunu paylaşacağım çünkü birazdan. Adaletin bu mu dünya? Güvenemem servetime, malıma. Umudum yok bugün ile yarına. Evet, bir dinleyicimiz yazmış yine. Orhan Bey yazmış bize. Sıradaki şarkı çok sevdiğim eşim Leman için gelsin demişler. Peki, güzel bir eser göndereceğiz. Ve bu arada Gülüş yazmış bize. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demişler. Efendim, teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de. Harun Bey, size de hayırlı sabahlar olsun efendim, günaydınlar. Buradan senin yola sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Diren, sana da günaydın, hayırlı sabahlar. Geçti kapından, memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötüleri inzin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötüleri inzin sen dünya, İyileri öldüren dünya. Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır, kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi meteliksiz, kimi milyonlara karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötüleri insin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötüleri insin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Kötüleri insin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötüleri insin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. döndüm. Vakitsiz açılmış güllere döndüm. Ateşi kararmış küllere döndüm. Dost senin derdinden ben yana yana. Ya dost, ya dost, ya dost, dost. Nasıl, söyleyebiliyor muyum? Allah bir Muhammed Ali, nazar eyle bari bana, İzzü Celal'in aşkına, çektirme şol zarbana. Bir veren yaz ederiz, ah. Yalan dünya nideriz, ah. Ölürüz hasret gideriz, ah. Hak her şol dilar bana, ah. Bir veren yaz ederiz, ah. Yalan dünya nideriz, ah. Ölürüz hasret gideriz, ah. Hak her şol dilar bana. Kapısına varıp yalvar, dileğine muradın ver, Irak eyle darbana. Bir veren yaz ederiz, ya. Yalan dünya nideriz, ya. Ölürüz hasret gideriz, ya. Hasler şol didar bana. Bir veren yaz ederiz, ya. Yalan dünya nideriz, ya. Ölürüz hasret gideriz, ya. Hasler şol didar bana. Yeah.

İlhan Büro Mobilyaları reklamları sundu. Radyo Akdeniz Deniz. Manos dağını aştım, Belen geçidinden geçtim. Amik'teki öyküklerde tarihin içine düştüm. Bura insanlık kalesi, dostluğa akıyor asi. Hoşgörü dersi veriyor cami havra kilisesi. Antakya, Antakya, hoşgörü kentisin sen. Seni tanıyan insan sanki doğar yeniden. Antakya, Antakya, düşlerin kentisin sen. Sana olan sevgimi sökemezler kalbimden. Çekmecesi, harbiyede suyun sesi. Sevgiye kalkar kadehler, içilir tinir akısı. Kuzeytepe, oda başı, demirciler uzun çarşı. Humus, oruk, künefeyle dostları bekler sofrası. Antakya, Antakya, tarihin kentisin sen. Dadaloğlu seslenir Ayas Kalesi'nden. Antakya, Antakya, bir dünya kentisin sen. Sana olan sevgimi sökemezler kalbimden. Gelmelisin dostum, sen de gelmelisin. Anlamsız savaşlar yaşanırken dünyada, sevginin, barışın ve kardeşliğin kenti Antakya'yı görmelisin. Habibine Car Dağı'na çıkıp Antakya Kalesi'nden bu kenti doya doya seyretmelisin. Asırlık Saka Hamamı'nda defne sabunu ile yıkanmalı, tarihi uzun çarşıdan alışveriş yapmalısın. Altın özünde bir zeytin ağacının altında gölgelenmeli, yayla dağı tütününden bir cigara sarıp tellendirmeli ve batı ayazın dağ yollarından geçerken o muhteşem manzarayı seyretmelisin. Darbısak, İm, Payas ve Kürşat kalelerini, Sütunlu Liman, Arsuz ve İsos harabelerini gezmeli, El Arabi, Şeyh Hıdır, Şeyh Yusuf Hekimi ve Beyazidi Bestami türbelerini ziyaret etmelisin. Samandağ'ın uçsuz bucaksız sahilinde dolaşmalı, Barutlu Mağarası'nın, Beşikli Kaya Mezarları'nın, Titus Tüneli'nin ve Musa Dağı'nın gizemini yaşamalısın. Dünyaca ünlü arkeoloji müzesiyle, Saint-Pierre Mağara Kilisesi'yle, şatoları, külliyeleri, türbeleri, kaleleri, kilise ve camileriyle, Zeus'un, Kleopatra'nın, Ben Hur'un ve Petrus'un konuk olduğu bu kente sen de uğramalı, dünya kenti Antakya'yı tanımalısın. Her memleketimiz güzel, ucu bucağı, her toprağımızın değil mi? Efendim devam ediyoruz. 10.30 yaptık saatlerimizi. 89.2 Akdeniz FM'de. Murat'la olan birlikteliğiniz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, Ahmet Kaya'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Aklımda bu arada Mehmet. Çalacağım o şarkıyı. Özlem Özdil, Candan ileri çalarsan sevinirim. Dinleyen herkese ve en çok Akdeniz FM çalışanlarına gelsin demişler. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birazdan çalacağım o şarkıyı da. 0-553-562-04-05 WhatsApp numaramızdan ulaşabilir. Instagram adresimizden de takipte olabilirsiniz. Instagram adresinizin arama bölümüne Akdeniz FM yazmanız yeterli. İsterdim bu sabah merhaba soylu sevdam merhaba. Yağmur yağsın isterdim bu sabah merhaba soylu sevdam merhaba. İpil ipil düşsün betona, merhaba sevgili vatan merhaba. İpin ipi düşsün betona. Merhaba sevgili vatan merhaba. Ve üç gece güvercini nazlı nazlı uçsun buluta merhaba. Bütün sabahların bu saati en fazla sevdiğim vakit. Son kez merhaba. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Ki bazen hayat. Bin ışık yaksan bir damla aydınlık bulamazsın. Ama çok sevdiğin birinin gülümsemesiyle unutursun her şeyi. Thank you. bırak el ne derse desin, doğru yalan söylensin. Bırak el ne derse desin, doğru yalan söylensin. Senin sesine benzesin, sözümü maviye boya. Senin sesine benzesin, sözümü maviye boya. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım. İstersen vur çıksın canım, kanımı boya. İstersen vur çıksın canım, kanımı mavi. Girebilsen bu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır, karşıdır, ele karşıdır. Thank you.

Yanmasın ürgü, dumanın tütmez. Fırat'ıma acemi konağı tutmaz. Fırat'ıma acemi konağı tutmaz. Oğlun da pek küçük, yerini tutmaz. Oğlun da pek küçük, yerini tutmaz. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Alkanlar içinde kaldın cemalım. Erkin Koray seslendirdi bu güzel eserimizi de. Efendim devam ediyoruz. Manolya yazmış bize. Günaydınlar Murat Bey. Sıradaki şarkıyı kendime ve kızlarım Elif ile Zeynep için istiyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Çalacağız şimdi güzel bir eser. Efendim bugün 3 Aralık biliyorsunuz. Dünya Engelliler Günü. Engel olma, farkında ol. Çünkü hayat birlikte güzeldir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun efendim. Radyo Akdeniz. Geceler, bu dertler biter. Sen üzülme, sen üzülme. Ölürüm sana ben. Azalır geceler, bu dertler biter. Sen üzülme, sen üzülme. Ölürüm sana ben. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyimsin sen aşkım. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyimsin sen aşkım. Şeyimsin sen aşkım. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyimsin sen aşkım. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyimsin sen aşkım. Uzun uzun anlatılmaz, tek bildiğim sen aşksın. Senin için yaşıyorum, her şeyimsin sen aşkım. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Ölüm denizin kıyısında anacığım, ölüm denizin kıyısında anacığım. Ölüm göğün yüzünde, ölüm yerin dibinde, ölüm soluk alışımda, ölüm başucumda. Ölüm göğün yüzünde, ölüm yerin dibinde, ölüm soluk alışımda, ölüm başucumda. Sevgi gözümün kökünde yavrucam, sevgi gözümün kökünde yavrucam. Sevgi kuşun kanadında, sevgi ne göğün yüzünde, sevgi ne yerin dibinde, sevgi başucunda. Kuşun kanadında, sevgi ne göğün yüzünde, sevgi ne yerin dibinde, sevgi başucunda. başucunda, ölüm göğün yüzünde, ölüm yerin dibinde, ölüm soluk alışımda, ölüm başucunda. Radyo Akdeniz. MyShop, MyShop. Dünya markaları en uygun fiyatlarla şimdi MyShop'ta. MyShop'a gelmeden, fiyatlarımızı görmeden alışveriş yapmayın. MyShop, MyShop. MyShop'ta sürpriz indirimleri kaçırmayın. Saç bakımından kişisel bakıma, cilt güzelliğinden hediyelik ürünlere, seçili ürünlerde %50'ye varan indirimlere ne ararsanız MyShop'ta. MyShop, MyShop. MyShop 4 şubesiyle Hatay'da hizmete devam ediyor. MyShop tek rakibimiz diğer şubemiz. MyShop, MyShop. Evet, son saatimizdeyiz efendim. MyShop katkılarıyla devam ediyoruz yayınımıza ve MyShop çalışanlarına, değerli işletmecisine buradan kolay gelsin diyoruz. Efendim hayırlı işler, bol kazançlar diyorum. Evet yayınımız devam ediyor. Bir saatimiz var daha. İşte günün şarkısı bu efendim. Yağmuru kadar kısa bir zamanda, pervasız bir aşkla sevdik birbirimizi. Issız sokaklarda, yorgun caddelerde hep gizledik ışıldayan yüzlerimizi. Islak sokaklarda, yorgun caddelerde hep gizledik ışıldayan yüzlerimizi. Yolumuz ayrılsa bile, İzimiz kaybolsa bile, can bedenden çıksa bile, artık seni unutamam. Yolumuz ayrılsa bile, yaz yağmuru dinse bile, can bedenden çıksa bile, artık seni unutamam. Gülüm, seni unutamam. Akibette bir gün düşer toprağa, bu aşk emanettir gülüm, bilesin sana. Doldur da içeyim zehri ben kana kana,

Ağla gözyaşını yaz bana gönder. Şu bana ettiğin cevriyle nazı, hep sana yaptım arzı niyazı. Hatrına gelirse yaz bazı bazı. Ağla gözyaşını yaz bana gönder. Ben sana aşığım ey peri ruhsar. Muhabbet sırrına ermesin yadlar. Sakla mektubunda yaz bana gönder. Sitemli sözleri az bana gönder. Az bana, az bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Hicrine yanmıştır dayanmaz gönlüm. Hasreti, ateşi az bana gönder. Az bana, az bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Hicrine yanmıştır dayanmaz gönlüm. Hasreti, ateşi az. Akdeniz'de Murat yayında. Şu karşı kitap. Ömürler biter.

ıslak ıslak bakıma öyle. Herkesi kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt anka kuşu da yalan aslında, kendini külümden yarattığı da. Ferhat'ın şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar süsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman muslat yakalmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana, ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun, ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak, hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Sürerim buluttan tarlaları, yağmurlar ekerim gün gözüne. Güneşte demlerim senin çayını, yüreğimden süzer. Islak ıslak bakıma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakıma öyle. Yeter ki ıslak ıslak bakıma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakıma öyle. My Shop, My Shop. Dünya markaları en uygun fiyatlarla şimdi My Shop'ta. My Shop'a gelmeden, fiyatlarımızı görmeden alışveriş yapmayın. My Shop, My Shop. My Shop'ta sürpriz indirimleri kaçırmayın. Saç bakımından kişisel bakıma, cilt güzelliğinden hediyelik ürünlere, seçili ürünlerde %50'ye varan indirimlere ne ararsanız My Shop'ta. My Shop, My Shop. My Shop 4 şubesiyle Hatay'da hizmete devam ediyor. My Shop, tek rakibimiz diğer şubemiz. My Shop, My Shop. Tek rakibimiz diğer şubemiz efendim. Radyo diyor My Shop. Evet, az önce tabii Tayfun Talipoğlu'ndan dinledik. Ki ben ilk duyduğum zaman Tayfun Talipoğlu'nu, ya dedim Cem Karaca'nın sesi ne kadar güzel böyle dedim. Ki zaten biliyorum da. Sonraki fark ettim, tabii çok çok önceden de bu. Baktım ki Cem Karaca değilmiş. Şimdi Cem Karaca'dan şarkı dinlememek olur mu? Olmaz. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi, sıra bir başıma. Bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime sen yalnız değilsin. Biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni. Yaşasaydım ve görseydin. Radyo Akdeniz. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayatta geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime sen yalnız değilsin. Biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni. Yaşasaydım ve görseydim. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Bak o zaman resmime. Benden sana son kalan. Benden sana son kalan. Göğü saran gri bulutlara inat. Yüreğinizdeki güneş hep ışıklar saçsın. Hep ışıklar saçsın. Hiçbir karanlık devamlı değildir. Bir gün yeter ki ümitsizliğe düşmeyelim. Evet, Nursen ablam yazmış bize bunu. Hatta bir de huzurludur yalnızların rıhtımı, sakindir koyu, dingindir ruhu. Kendi yalnızlığına demir atmış, usulca uğurlamıştır hayatından. Sahte kalabalıkların bir çoğunu ve bir de Edip Akbayram şarkısı istedi bizden. Oh,

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Radyo Akdeniz. Siz benim neye, kime, neden küstüğümü nereden bileceksiniz? Ahmet Kaya seslendirdi şarkımızı. Efendim, MyShop katkılarıyla devam ediyoruz yayınımıza. Evet, bu arada Suat abim yazmış Almanya'dan bize. Aynen, mesajı okuyorum şu anda. Kardeş selam. Aleyküm selam. Hanımla kahvaltı yapıyoruz, gel buyur dedi. Eyvallah abicim, teşekkürlerimi iletiyorum. Düşünmem bile yeter. Sonra Suat abinin istemiş olduğu şarkıya bakın. İşte gidiyorum, hiçbir şey demeden, ardıma bile bakmadan. Ya şimdi abicim, hani desen ki ya Murat, Oğuz Boran'dan Seni Seviyorum şarkısını istesen, desen ki bunu çalsan bize. Ne, işte gidiyorum bir şey demeden. Nereye gideceksin abicim? Çok işe gideceksin ya da markete gideceksin, pazara gideceksin. Başka gidecek bir yerin var mı? Yok. El mahkum değil mi? Ay dost canım hey, kalktı göç eyledi avşar elleri hey, kalktı göç eyledi avşar elleri, ağır ağır giden eller bizimdir. Arap atlar yakın eder Irak'ı, Arap atlar yakın eder Irak'ı. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Yollar bizimdir, yollar bizimdir. Ay dost canım hey, belimizde kılıncımız kirmani hey, belimizde kılıncımız kirmani, taşı deler mızrağımın temrani. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın kardeş, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir. Ay dost canım hey, dadalı oğlum bir gün kavga kurulur, dadalı oğlum bir gün kavga kurulur,

Lazer epilasyondan cilt bakımına, kirpik liftingden ipek kirpik ve sirah adaya. Noah Estetik ve Güzellik farkını siz de yaşayın.

deneyimli kuaförlerimiz eşliğinde saçlarınıza harika model ve bakım hizmeti sunuyoruz. Her türlü saç bakım ve kuaför hizmetleri, ombre, el ayak bakımı, keratin bakımı ve daha fazlası. Şimdi açılışa özel indirimli fiyatlarımızda sizleri Noa Estetik ve Güzelliğe bekliyoruz. Randevunuzu alın, siz de güzelliğinizin farkına varın. İkinci yolu üzeri Hatay Market Mars sitesi karşısında 0542 490 93 83. Radyo Akdeniz. Dilinden bir katın benzini bozdu bozuyor, bozdu bozuyor, bozdu bozuyor. Zülfün kemendiyle asılım dara, düşmüşüm dertlere, bilmem ne çare, bilmem ne çare, bilmem ne çare, bilmem ne çare. Gözünü sertenden canın kopara, ellerin fermanım yazdı yazıyor, yazdı yazıyor, yazdı yazıyor. Gözünü sertenden canım kopara, ellerin fermanım yazdı yazıyor, yazdı yazıyor, yazdı yazıyor. Kaşların karası nutkumu bağlar, hasretin canımı dağladı dağlar, dağladı dağlar, dağladı dağlar, dağladı dağlar. Kimisi gülüyor, kimisi ağlar, kimisi yolundan azı azıyor, azı azıyor, azı azıyor. Sensiz durmaz eyyar, içerim yanar, her beni görenler divane sanar, divane sanar, divane sanar, divane sanar. Gece gündüz durmaz, kadehler sular, dilin sanki şerbet süzdü süzüyor, süzdü süzüyor, süzdü süzüyor. Gece gündüz durmaz, kadehler sular, dilin sanki şerbet süzdü süzüyor, süzdü süzüyor, süzdü süzüyor. Yakında buldum, hamdolsun gönlümün Sevdaya geldim, gönlüm bu fenadan bezli beziyor, bezli beziyor, bezli beziyor. Ey figani viran, çekme teşvişi, henüz işlemişim bir güzel işi, bir güzel işi, bir güzel işi, bir güzel işi. Dosta pervaz etti gönlümün kurşu, muhabbet bahrinde yüzlü yüzüyor, yüzlü yüzüyor, yüzlü yüzüyor. Dosta pervaz etti gönlümün kurşu, muhabbet bahrinde yüzlü yüzüyor, yüzlü yüzüyor, yüzlü yüzüyor. Kaldırınca tabancasını nişan almak için sarı saçlıya, parlayıverdi gözleri, koru kendini. Kaldırınca tabancasını nişan almak için sarı saçlıya, parıldayıverdi gözleri, koru kendini. Kırlangıçlar uçuştular korkudan çığırışıp, kanat çırparak koru kendini. Hadi söyle bana, müziği seversin sen, nasıl çalar insan hapishanede? Hadi söyle bana, müziği seversin sen, nasıl çalar insan hapishanede? Ağrılardan, sızılardan sonra romatizmanın zincirlerin kemirdi. İşte nişan aldı tam kemanının üstüne, ıskalamaz iyi nişancıdır, koru kendini. İşte nişan aldı tam kemanının üstüne, ıskalamaz iyi nişancıdır, koru kendini. Ama teller gene şakıdılar, doldurdular havayı, titrek titrek hiç umursamadan. Hadi söyle bana, müziği seversin sen, nasıl çalar insan hapishanede? Hadi söyle bana, müziği seversin sen, nasıl çalar insan hapishanede? Ağrılardan, sızılardan sonra romatizmanın zincirlerin kemirdiği elleriyle. Havasız bir delikte, gıcırdayan son bir üstünde yatakta, yakalanmışsın berbat bir öksürüğe. Gel de şarkı söyle. Ama gene de sarı saçlı adam devam etti kemanı çalmaya.

her şey. Bir sen varsın, kal benimle. Yum gözümü, çürüyor her şey. Bir sen varsın, kal benimle. Sen gidersen ne kalır ki? Ömrüm susuz bağlarında. Sen gidersen dayanamam. Ne olursun kalbim. Sen gidersen ne kalır ki? Ömrüm susuz bağlarında. Sen gidersen dayanamam, ne olursun kalbim. Sen gidersen dayanamam, ne olursun kalbim. Sen gidersen dayanamam, ne olursun. Radyo Akdeniz. Deniz. Estirdi sitem rüzgarın baharımı kışladı. Estirdi sitem rüzgarın baharımı kışladı. Uğradım düşman hışmına, dostum beni taşladı. Uğradım düşman hışmına, dostum bile taşladı. Çekti hayat minderine, dünya beni tuşladı. Yalvardım insafsız felek, yetmedin kardeş beni. Çekti hayat minderine, dünya beni tuşladı.

özlerim babam, özlerim babam. Sana gider bu yolum, gönlümde baharım, hasretim gülüm. Mahzuni şerife yakışmaz ölüm, doymadan emrahım. Nereye babam, nereye babam? Mahzuni şerife yakışmaz ölüm, doymadan emrahım. Nereye babam, nereye güzelliği, babam? Akşamın serinliği, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatanlar. Radyo Akdeniz. Başıma geçiyor ömrüm, dinleniyor ayışım, sabreder gönlüm. Böyle mahzun bir başıma geçiyor ömrüm, dinleniyor ayışım, sabreder gönlüm. Sular çekilmiş kendine, yürekte unulmaz yara. Dolanır dağlanır sesim yar diye diye. Sular çekilmiş kendine, yürekte unulmaz yara. Dolanır dağlanır sesim yar diye diye. Anlatamazsın, anlatamazsın. Düşmüşüm bu hale, bir tek dost bulamazsın. Unutamazsın, savrulamazsın. Düşmüşüm bu hale, bir tek dost bulamazsın. Bizden alıp giden bir selam olsun. Düşlerin karanlığına bir güneş doğsun. Bizi bizden alıp giden bir selam olsun. Düşlerin karanlığına bir güneş doğsun. Kızım yer bulur kendine, döner ateşten serine. Son sözüm zor heceleri yar diye diye. Sızım yer bulur kendine, döner ateşten serine. Son sözüm zor heceleri yar diye diye unutamazsın, anlatamazsın. Düşmüşüm bu hale, bir tek dost bulamazsın. Unutamazsın, savrulamazsın. Düşmüşüm bu hale, bir tek dost bulamazsın. Ah, unutamazsın, savrulamazsın. Düşmüşüm bu hale, bir tek dost bulamazsın. Örnek Mobilya 2020 yılını bitiriyor. Bu yılın son kampanyasını kaçırmayın. İşte kampanyamız. Seçili tüm ürünlerde ve baza başlıklarda %50'ye varan indirimler. Bir günde teslimatla kapında. Hadi Hatay, bu fırsatı kaçırma. Örnek Mobilya 75. yıl yollarında. Telefon 213-1029. Örnek Mobilya. Radyo Akdeniz. Thank you. gel benim derdime bir derman eyle. Alemler derdime derman olansın. Derman olansın özümün hükmüne bir ferman eyle. Alemler hükmüne ferman. Örnek Mobilya 2020 yılını bitiriyor. Bu yılın son kampanyasını kaçırmayın. İşte kampanyamız. Seçili tüm ürünlerde ve baza başlıklarda %50'ye varan indirimler. Bir günde teslimatlar kapında. Hadi Hatay, bu fırsatı kaçırma. Örnek Mobilya 75. yıl bullarında. Telefon 213-1029. Örnek Mobilya. Thank you. benzer ey can ey can ey. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer ey can ey can ey. Heyecan heyecan ey. Sevdalıdır hayal düşün içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan ey. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. We'll be right back.

seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp pusuluğa su içer gibi. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp pusuluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine, çayırları büyürken büyürken görürüm gülüm her sabah her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum, ellerimin değdiği yere atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları gülüm her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayır musluğa su içer gibi. Günün güzelliği, akşamın serinliği, Radyo gecenin Akdeniz sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Şehirlerimiz ayrı, yollarımız ayrı. Unutamıyorum, gecem gündüzüm aynı. İçimdeki sevdayı anlatmak istiyorum. Sen yoksun. Yollarımız ayrı, unutamıyorum, gecem gündüzüm aynı. İçimdeki sevdayı anlatmak istiyorum, sen yoksun ki, kime anlatayım? Bizim şu dünyada 3 günlük ömrümüz var ve sensiz kaç mevsim geçti, kaç yıl oldu? Hala bıraktığın yerdeyim, döneceksen dön artık. Bak ömrüm bitti. Bizim şu dünyada 3 günlük ömrümüz var ve sensiz kaç mevsim. Akdeniz. Örnek Mobilya 2020 yılını bitiriyor. Bu yılın son kampanyasını kaçırmayın. İşte kampanyamız. Seçili tüm ürünlerde ve baza başlıklarda %50'ye varan indirimler. Bir günde teslimatla kapında. Hadi Hatay, bu fırsatı kaçırma. Örnek Mobilya 75. yıl bullarında. Telefon 213-1029. Örnek Mobilya. Aşkımın temeli sen bir alemsin. Sevgi muhabbetin dilde kelamsın. Merhabasın dosttan gelen selamsın. Duyarak anarım sen varsın orada. Merhabasın dosttan gelen selamsın. Duyarak anarım sen varsın orada. Saklarım gözümde güzelliğini. Her nere bakarsam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini. Koymam yabancıyı sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini. Koymam yabancıyı sen varsın orada. Mevcudatta olan kudret kuvvet. Sende hasır oldu sen verdin hayat. Yoktur senden başka ilah nihayet. İnanıp kalmışım sen varsın orada. Yoktur senden başka ilah nihayet. İnanıp kalmışım sen varsın orada. Çeker iniler, çalınır sazlar. Kükremiş dalgalar, coşar denizler. Güneş doğar, perdelenir yıldızlar. Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada. Güneş doğar, perdelenir yıldızlar. Kıvılcımlar sen varsın orada. sarı söyle atarım, sarıldım mutlak. Gezer daldan dala yorulur ahmak. Sen ağaç misali biz dala yaprak. Meyve çekirdeksin sen varsın orada. Sen ağaç misali biz dala yaprak. Meyve çekirdeksin sen varsın orada. Akdeniz. Uzak Asya'dan dört nala gelir, uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan. Bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim, bu davet bizim, bu davet bizim, bu davet bizim, bu davet bizim. İçinde dişler kenetli, bilekler kan içinde, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem bizim, bu cennet bizim, bu cehennem bizim, bu cennet bizim, bu cehennem bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, ağaç gibi tek ve hür. Yaşamak bir ağaç gibi, ağaç gibi tek ve hür.

Şu sızlayan yüreğime ne desen kar etmiyor ya. Uzaklarda kalmış desem doğru değil içim yana. Şu sızlayan yüreğime ne desen kar etmiyor ya. Uzaklarda kalmış desem doğru değil içim yana. Sıla çekmek koymaz adamı, tek derdim ayrılık olsa. Ölüm çözüm gibidir ama unutulmuyor. Sıla çekmek koymaz adama, tek derdim ayrılık olsa. Ölüm çözüm gibidir ama unutulmuyor. Yaralıyım ama, yaralıyım ama dost elinde. Unutamam ama, yaralıyım ama dost elinde. Nasıl anlatayım bu sorun, aşkla ekmeği böldüğü. Bir parçası gerek bana, bu susar malı gülü. Nasıl anlatayım?